Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95.0'da. Bugün programımızda bir konuğumuz var. Derin Yoksulluk Ağı'ndan proje koordinatörü Selen Yüksel. Çocuk yoksulluğu üzerine konuşacağız. Ortağım Damla Özlüer bizimle beraber. Hoş geldiniz Selen Yüksel, hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Merhaba, hoş buldum. Selen, sizlerle bir süredir zaten çalışıyoruz. Daha önce Hacer'i de konuk etmiştik. Derin yoksulluk meselesiyle ilgili ülkenin ve dünyanın ve hepimizin diyelim bu mesele için. Özel bir rapor çıkardınız. Derin yoksulluğun içinde çocuk yoksulluğuna odaklanan. Biraz o rapor vesilesiyle bu kez de bir araya geldik. Biraz o raporun çıkış sürecini anlatabilir misin? Çocuk yoksulluğuna odaklanmanızın ana temeli neydi ve bu rapor nasıl çıktı? Tabii ki biz aslında 2019 yılında yoksulluk çalışmaya başlamamızla birlikte bir saha araştırması yapmıştık. Özellikle çocuk yoksulluğuna odaklanmıyordu ama derin yoksulluğu görmek, derin yoksulluk koşulları altında yaşayan kişiler neler deneyimliyor, neler oluyor, nasıl hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Biraz bunları görmek amacıyla yazdığımız bir rapordu. Bu rapordan sonra çalışmaya devam ederken şunu gördük. Evet, yoksulluk altında yaşayan herkese etkiliyor. Ama bir yanıyla da çocuklar bu grubun içinde özellikle etkilenen kesim oluyor. Çünkü gelişim döneminde yoksulluk koşullarına maruz kaldıklarında onların yaşadıkları eşitsizlik daha da bir büyük bir uçuruma sebep oluyor. Dolayısıyla çocuk yoksulluğunu özellikle konuşmamız gerektiğini düşündük. Bir yanıyla da çocukların özel koruma statüsü sebebiyle uluslararası insan hakları sözleşmeleri, bir yanıyla da iç hukuk sözleşmeleri, iç hukuk maddeleri tarafından çocukların özel korumalarının olması sebebiyle devletin de, devlet kurumlarının da çocukları yoksulluktan korumaya dair bir sorumluluğu olduğu düşüncesiyle aslında bu rapor ortaya çıktı. Bu raporu hazırlarken de uluslararası insan hakları mekanizmalarını Türkiye'deki çocuk yoksulluğu durumunu anlatmak üzerine yola çıktık. Bu amaçla hazırladık bu raporu. Bu raporu da Avrupa Komisyonu Sosyal Haklar Komitesi'ne gönderdik. Onların Avrupa Sosyal Şartı isimli aslında uluslararası yine bir insan hakları sözleşmesi kapsamında hem çocuk yoksulluğunu hem de genel olarak yoksulluğa dair Türkiye'nin de imzalamış olduğu bir sözleşmeleri var. Bir Avrupa Sosyal Haklar Şartı olarak geçen. Aslında buradaki maddelerde olanlarla Türkiye'de olan hem bizim gözlemlediğimiz hem de Türkiye'nin iç hukukunda neler oluyor, yapısal olarak neler var, ne kadar uyumlu Avrupa Sosyal Şartı'yla Türkiye'deki hem yapısal süreçler hem de bizim sahadaki gözlemlerimiz ne kadar uyumlu. Biraz bunları anlatmaya çalıştığımız bir rapor oldu. Raporda Etkiniz AB programı desteğiyle yazdık. Şimdi aynı zamanda bu raporun Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi için olan versiyonunu da hazırlıyoruz. Onlara da yine aynı şekilde Türkiye'de yoksulluğun çocukları nasıl etkilediğini, çocuk haklarını nasıl ihlal ettiğini ve neler yaşandığını anlatmak amacıyla yazacağız o raporda. Bu hak temelli bakış aslında derin yoksulluk ağının derin yoksullukla ve yoksullukla mücadeledeki temel bakışı. Bu önemli diye de düşünüyorum. Çıkardığınız bütün malzemelerde verilerle beraber o verilerin işaret ettiği gerçekliği sözleşmelerle eşleştiriyorsunuz, sözleşme maddeleriyle eşleştiriyorsunuz. Böylelikle bunun nasıl bir hak ihlali olduğunu ve nereden yola çıkarak düzeltilmesi gerektiğini de gösteriyorsunuz. Bu, evet öyle. Bu araştırmaya başladığımız zaman o zaman biraz da araştırmanın verilerini ve hangi maddelerle nasıl eşleştiğini konuşalım diye rica edeceğim senden. Örneğin ilkini ben söyleyeyim. Araştırma raporu benim elimde olduğu için de ama bugün itibariyle erişilebilir de kılacaksınız. Bunu sosyal medya hesaplarınızdan bildiğim kadarıyla paylaşacaksınız. Raporun en başında kendi araştırmanıza değil ama bir TÜİK verisini ele alarak başlıyorsunuz. 2019'da gerçekleştirmiş TÜİK, ki bu arada 2020 pandemi sonrası da değişmiştir rakamlar diye düşünüyoruz ama çocuk iş gücü araştırması 5-17 yaş arasındaki çocukların istihdam oranını %4,5 veriyor. Ve burada çocukların büyük bir kısmının tarım sektöründe, sonra sanayi sektöründe, sonra da hizmet sektöründe çalıştığını görüyoruz. Ve bu üç iş kolu da aslında epey zorlu iş kolları. Bunu Avrupa Sosyal Şartı madde 7'ye göre belirlemişsiniz, onun altına koymuşsunuz. Çünkü taraf devletler çocukları fiziksel ve manevi zararlardan korumakla yükümlüdür. Net olarak bu veriyle beraber öncelikle bu yükümlülüğü yerine getirmediğimiz görülüyor diye başlayabilir miyiz? Evet, başlayabiliriz. Aslında burada fiziksel ve manevi zararlardan korumakla yükümlüdür. İleride de bahsedeceğiz, aslında ekonomik olarak da korumakla yükümlü taraf devletler çocukları. Ve aslında en başta bizim iç hukukumuzda bu koruma yok sayılıyor. Çünkü Avrupa Sosyal Şartı aynı zamanda Dünya Çalışma Örgütü'nün de onların şartlarıyla birlikte 14 yaşından küçük çocukların kesinlikle çalışmaması gerektiğini söylüyor. Ama Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalışmaması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de bu yaş 14 ve görüyoruz ki aslında Türkiye'de 5-11 yaş arasında da çalışan çocuklar var. 11-14 yaş arasında da çalışan çocuklar var ve TÜİK de bu verileri topluyor ve kendisi aslında açıklamış da oluyor bir yanıyla. Peki çocuk yoksulluğunun resmine baktığımız zaman bütün araştırmada en çok öne çıkan veriler hangileriydi ve bunlar hangi haklar bağlamında, hem çocuk hakları hem insan hakları bağlamında hangi haklarda ciddi sorun olduğunu gösteriyor bize? Aslında hakları birbirinden bağımsız görmek de çok doğru değil. Hepsi birbirini besliyor ve hak ihlalleri de aslında katmanlanarak ilerliyor. Yani bir hak ihlali yaşandığında genellikle bu başka hak ihlallerine doğuruyor. Dolayısıyla hakları bütüncül bir sistem olarak görüp oradan ilerliyoruz. İlk başta bahsettiğimiz, evet, çocukların çalışması bu çocukların ekonomik olarak, manevi olarak ve maddi fiziksel olarak korunmasını aslında ihlal eden bir durum. Çocukların çalışması aslında sadece çalışma olarak da kalmıyor. Bir yanıyla eğitime erişimde de engeller yaratıyor. Dolayısıyla eğitim hakkının da aslında bu noktada ihlal edildiğini görüyoruz. Biraz sağlıktan bahsedebilirim. Sağlıkla ilgili verilerde yine az önce bahsettiğim 2019 bizim kendi çalışmamızdan verilere yer verdik. Burada bizim görüştüğümüz ailelerin %41'inin herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı ve %34'ünün de kendi aslında ihtiyaç duydukları ilaçları alamadıklarını öğrendik. Bunu gördük. Ve Avrupa Sosyal Şartı madde 11 aslında sağlığın korunması hakkını tanıyor hem çocuklar hem yetişkinler için. Ki sağlık hakkı çocuklar için yine gelişim döneminde olmaları sebebiyle çok daha kritik bir noktada duruyor. Bir yandan da sosyal refah hizmetlerine yararlanma hakkını tanıyor Avrupa Sosyal Şartı. Madde 13 herkesin sosyal ve tıbbi yardım alma hakkını, madde 14'te sosyal refah hizmetlerine yararlanma hakkını tanıyor. Türkiye'de buna dair aslında uygulamalar var. Yapısal olarak önümüzde duran aslında sistemler var. Ama biz sahada karşılaştığımızda genellikle ailelerin eşit bir şekilde, adil bir şekilde bu sosyal desteklerden yararlanamadığını, sosyal refah hizmetlerine erişemediğini görüyoruz. Türkiye aslında... Çok özür dilerim, seni bölüyorum. Ama bu desteklerle ilgili çok vurucu bir veri daha var. Üstelik de TÜİK verilerini kullanıyor gene. Aile çocuk desteğine ayrılan bütçenin sosyal koruma harcamalarındaki oranı 2019 yılında %4,3. Bunun gayri safi milli hasıla içinde, gayri safi hasıla içindeki oranı ise binde 5. Yani biz aile çocuk desteğine hasılamızın binde 5'ini ayırıyoruz, görünen o ki. Evet, öyle. Bu veri TÜİK verisi ve gerçekten çarpıcı bir veri. Bizim de karşılaştığımız aslında ailelerin birçoğunun bir şekilde destek alıyor oldu ama bu desteklerin ailelerin sürdürülebilir bir şekilde kendi yaşam koşullarını iyileştirmelerine hiçbir zaman yeterli olmadığı. Burada da zaten hani gerçekten binde 5 çok çarpıcı bir rakam olarak ortaya çıkıyor. Belki buradan eğitime geçebilirim. Yani bir yanıyla çocukları korumak ve çocukları desteklemekten bahsediyoruz. Ve az önce de bahsettim, aslında bu hak ihlallerini katmanlanarak birbirini beslediğinden bahsediyoruz. Az önce çocukların çalışmasından bahsettik. Şimdi çocuklar ve çocuklu ailelere verilen desteklerden bahsediyoruz. Aslında bu destekler yeterli olmadığında çocuklar çalışmak durumunda kalıyor. Ve çocuklar çalışmak durumunda kaldığında da eğitimden de uzaklaşıyorlar. Yani bunun en büyük aslında etkisini pandemi döneminde uzaktan eğitime katılmada da gördük. Uzaktan eğitime katılımda aslında çocukların çok fazla eğitimden uzaklaştığını gördük ve bu yine aslında çocukların sosyal, yasal ve ekonomik korunmasına karşı duran bir yerde, yine bu haklarını ihlal eden bir yerde durdu. Bizim verilerimize göre çocukların %57,8, yani neredeyse %60'ı uzaktan eğitime hiçbir şekilde katılamadı. Ve bu çocukların, aslında konuştuğumuz çocukların yaklaşık %14'ü de bu başlayan yeni dönemde okula devam edemeyeceklerini, çünkü pandemi sürecinde çalışmaya başladıklarını söylediler bize. Belki buradan şuna Burada geçebilirim. çok özür dilerim. Sen de bir zihin haritası Buyurun. kurdun. Ben de sizlerle çok uzun süredir hemhal olduğum için ben de bir zihin Evet. haritası kurdum. Çünkü bu söylediğinin önemli bir şey daha var. Hacer daha önce bize, Hacer Fogo'da hem Zemine hem de diğer Kemal misafir olduğunda bunu aktarmıştı bize. Bence en çarpıcı tespitlerden biri de buydu. Derin yoksulluk miras bırakılan bir yoksulluk demişti. Bu mirasın nasıl aktarıldığının önemli bir kısmı da eğitime erişme hakkındaki eşitsizlikler ve adaletsizlikler olduğunu söylememiz mümkün, değil mi? Çünkü derin yoksullukla birlikte çalışmak zorunda kalan çocuklar eğitime devam edemiyorlar. Aynı zamanda bu yoksulluğun sonraki kuşaklar tarafından da devam ettirilecek olmasını, tırnak içinde söyleyeceğim, garanti altına alıyor. Evet, aynen öyle. Çok güzel anlattın Damla. Tam da böyle bir yoksulluk döngüsünden bahsediyoruz. Zaten oradaki fırsat eşitsizliği sebebiyle okuluna devam edemeyen, eğitimden kopan ve ailesinin işini devralan, ailesinin işi dediğimiz aslında yine günlük işlerden bahsediyoruz. Kağıt toplayıcılığı gibi, çiçekçilik gibi. Ve çocuklar da bu işleri devralıyorlar. Ailelerinin tek başına çalışması, besine ulaşmalarına, temel ihtiyaçlara ulaşmalarına yetmediği için çocuklar yine bu alanlarda çalışmaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla hem ailelerin işini hem de o yoksulluğu devralmış oluyorlar ve bir sonraki nesle tekrar aktarılıyor bu yoksulluk. Gerçekten çok güzel anlattın. Buraya küçük bir ekleme, bir veri söyleyebilirim. Eurostat diye bir kurum var aslında, dünya çaplı araştırmalar yapan bir kurum. Onların Türkiye'deki verilerine göre 2019 yılında 16 yaş altı nüfusun %47,7'si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Yoksulluğu zaten sosyal dışlanmadan bağımsız düşünemeyiz. Ama bu veri şu demek aslında, yani karşılaştığımız çocukların neredeyse %50'si yoksulluk koşulları ve sosyal dışlanmaya maruz kalma riski altında Türkiye'de. Ve buna rağmen aslında az önce konuştuğumuz binde beşlik bir sadece bütçeden, ayrılan bütçeden bahsediyoruz. Bu alanda yoksullukla, çocuk yoksulluğuyla özellikle mücadele etmek üzerine ayrılan bütçeden bahsediyoruz. Bu raporla birlikte tamamlayıcı bir takım verilerin olduğu yeni bir rapor daha var elimizde. Biraz da ondan bahsedelim mi? Tabii ki bahsedelim. Dün aslında okullar açıldı. Bugün 7 Eylül ve 6 Eylül'de okullar açıldı. Birçok çocuk okula başladı ve uzaktan eğitim süreci sonrası yüz yüze eğitim süreci başladı. Bizim de takip ettiğimiz çocuklar, az önce söylediğim gibi, neredeyse %60'ı uzaktan eğitime erişememişti. Ve %14'ünün de okuldan koptuğunu, okula devam etmeyeceklerini söylemiştim. Peki okullar açılınca ne oluyor diye biz dönüp tekrar şu anki güncel verilerimize, güncel takip ettiğimiz ailelere biraz baktık. Ve aslında şöyle bir veri ortaya çıkıyor. Şu an takip ettiğimiz annelerin neredeyse %22'sinde çocuklar okul çağındalar ve okula devam etmiyorlar. Ve okula devam etmemelerinin de en yaygın iki sebebi, aslında raporda da biraz değindiğimiz ama şimdi yine verilerimizde tekrar doğrulanan, ekonomik imkanların yetersizliği ve dolayısıyla çocukların çalışmak zorunda kalması. Bir yanıyla bu hafta içinde geçtiğimiz, özellikle yani geçtiğimiz hafta içinde, okulun açılmasından önceki hafta içinde aileler okul hazırlığı içindelerdi. Ve takip ettiğimiz ailelerden hep şöyle cümleler duyduk. Nasıl beslenme vereceğim ki okula gidecek? Okul forması nasıl alacağız? Okul malzemelerini nasıl alacağız? Bir yandan aileler yüz yüze eğitime hazırlıksızlardı. Evet, uzaktan eğitime de katılamadı çocuklar. Ama yüz yüze eğitim için de gereken diğer aslında maddi imkanlar, forma, kırtasiye malzemesi, o çocuğun yanına götürmesi gereken beslenme. Bunların yokluğu yine aslında çocukların eğitim sisteminin dışında kalmasına sebep oluyor. Şu an çok büyük bir risk olduğunu düşünüyoruz biz, o yüzden yeni dönemle birlikte okul bırakmaların, okula devamsızlığın çok daha fazla artacağını öngörüyoruz şu anki saha gözlemlerimizle. Bu söylediğin rakam hali hazırda çok büyük bir rakam. %22. Ben hadi flash gazeteci yuvarlaması yapayım. Dörtte bire yakın bir orandan bahsediyorsun şu anda. Bu bize şeyi de gösteriyor aslında diye düşünüyorum. Biraz o noktada birlikte fikir teatisi yapalım da isterim. Derin yoksulluk ya da yoksulluk meselesi çoğunlukla bir yardım ve bağış meselesi üzerinden zihinlerde yer eden bir algıya sahip. Oysa ki bütün bu rakamlar ve araştırmalar ve hak ihlali perspektifi bize gösteriyor ki derin yoksulluk meselesi aslında bizim toplumsal olarak sürdürülebilirliğimizin meselesi. Yani çok büyük oranlarda okuldan terkin olduğu, miras bırakılan derin yoksulluğun olduğu bir toplumda toplumsal dokuyu sürdürülebilir kılmak da bu meseleyle hemhal olmadan çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Çok doğru bir noktaya değindin yine. Kesinlikle öyle. Bu sadece bireysel bir mesele değil. Bireysel bir kişiye verilen bir desteğin, bir yardımın meselesi değil bu. Toplumsal ve çok boyutlu bir mesele. Dolayısıyla bunun çözümü de yine aslında maddi bir destek, tek bir kişinin içinden geldiği için verdiği bir destekten ziyade aslında devletlerin, hükümetin, devlet kurumlarının hizmet vermekle yükümlü olduğu, buna yoksulluğu azaltmaya dair strateji geliştirmekle ve sürdürülebilir çözümler bulmakla yükümlü olduğu bir meseleden bahsediyoruz. Evet, yoksulluğu konuşurken maalesef çok bireysel bir yerde kalıyor bazen yoksulluk meselesi. Ama büyük perspektiften, hak meselesinden olaya yaklaştığımızda aslında bu toplumun her kesiminin özellikle de belli anlaşmalarla, belli verdiği sözlerle hem çocukları, özellikle çocukları ama aynı zamanda yetişkinleri yoksulluktan koruyacağına dair sözler vermiş olan taraf devletlerin sorumluluğunda. Ve aslında evet, bütün toplumsal yapıyı etkileyen çok boyutlu bir mesele. Burada belki şeyi söyleyebilirim. İnsan hakları meselesinden bahsederken işte genellikle şiddetten bahsediyor oluyoruz ya da temel insan haklarından bahsediyor oluyoruz, yaşam hakkından bahsediyor oluyoruz. Yoksulluktan korunmanın da bir insan hakkı olduğu genelde geri planda kalıyor. Burada Avrupa Sosyal Şartı'nın madde 30 diye bir maddesi var. Böyle bizim için çok değerli bir madde. Çünkü doğrudan taraf devletlerin yoksullukla mücadelede eş güdümlü ve topyekün bir yaklaşım sergilemeyi taahhüt edeceğini söylüyor madde 30. Ve herkesin yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı korunma hakkını tanıyor. Dolayısıyla doğrudan yoksulluğu hedefleyen, yoksulluğu bir insan hakkı olarak tanımlayan bir madde var ve Türkiye'de bu maddeye taraf olan devletlerden biri. Derin yoksulluk ağı pandemi sürecinde biraz da can havliyle atıldı ve büyümeye başladı ve bu alana müdahale etmek için çok parçalı bir yapı kurdu. Birazcık da derin yoksulluk ağından bahsedelim mi? Çünkü siz bu işi sadece bir yardım paketinden öteye taşıyıp araştırmalarla, bir yandan politika önerileriyle, bir yandan da kurduğunuz özellikle yerel yönetimlerle, sistemlerle daha büyük sistemik bir müdahale yapılmasına yönelik bir çaba içindesiniz. Derin yoksulluk ağı tam olarak bugün bu noktada neler yapıyor ve hangi alanlardan derin yoksulluğa müdahale etmeye çalışıyor diye sorayım. Aslında çalışma alanımız İstanbul ve evet, senin de söylediğin gibi derin yoksulluk bir kriz müdahalesi olarak kuruldu. Pandeminin başlamasıyla birlikte bazı takip ettiğimiz, zaten daha önceden farklı alanlarda çocuklarla, kadınlarla çalıştığımız birçok mahalle vardı. Bu mahallelerden temel gıda erişimlerinin, gıda güvenliklerinin kalmadığına dair bilgiler almaya başladık pandeminin başlamasıyla birlikte. Dolayısıyla bu kriz anına müdahale etmek üzere bir dayanışma olarak ortaya çıktı derin yoksulluk alanı. Fakat biz yoksulluk alanında çalıştıkça, az önce aslında senin de çok güzel anlattığın gibi, bu meselenin sadece birinden bir kişiye giden destekle kalamayacağını, bu meselenin çok daha çok boyutlu, çok daha toplumsal, çok daha sürdürülebilir çözümlerle ancak mücadele edilebilecek bir mesele olduğunu görmeye başladık. Dolayısıyla şu an yoksulluk ağı bir yandan evet takip ettiği ailelere destek veren yaklaşık bu senenin başından beri yani 2021 yılının başından beri 1000 kadar takip ettiğimiz ve destek verdiğimiz aile var. Bir yandan bu aileleri gıda anlamında, eğitim anlamında, istihdam anlamında desteklemeye çalışıyoruz. Psikososyal destek anlamında da aynı zamanda. Ama bir yanıyla da bu yaptığımızın yoksullukla mücadelenin çok küçük bir kısmı olduğunun farkındayız. Dolayısıyla asıl değişimlerin politika bazlı olacağını farkındayız. Dolayısıyla da burada savunu çalışmalarını araştırmaya öncelik veriyoruz. Derin yoksulluğun boyutunu göstermeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlere, merkezi yönetim kuruluşlarına ve merkezi yönetimin kendisine aslında yoksullukla mücadeleye dair bazı sözler söylemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da sivil topluma ve herkese. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani şu an aslında hem bir dayanışma hem de bir savunu araştırma ağı diyebilirim derin yoksulluk ağı için. Peki hem dinleyicilerimizden hem de bizlerden derin yoksulluk ağıyla birlikte yürümek, dayanışmak için neler yapabiliriz sorusunun cevabı nerelerde yatıyor? Birincisi etrafımıza derin yoksulluğu anlatmak. Derin yoksulluğun aslında o sürdürülemez koşullarını anlatmak. Nesilden nesile devrediliyor olduğunu, bunun çok boyutlu ve hepimizi ilgilendiren bir mesele olduğunu ve sorumlularının kimler olduğunu, yoksulluğun bir hak meselesi, yoksulluğun bir insan hakkı ihlali olduğunu konuşarak en başta derin yoksulluk ağına ve yapmaya çalıştığımıza destek olabilirsiniz. Bir yandan da derin yoksulluk ağının sosyal medya hesaplarını Twitter'dan, Instagram üzerinden takip edebilir, kampanyalarımızı takip edebilirsiniz, kampanyalarımıza destek olabilirsiniz. Bilgi notlarımızı, raporlarımızı yaygınlaştırmamıza destek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda da ailelere bahsettiğim gıda desteğini sürdürebilmemiz için de yine Derin Yoksulluk Ağı'nın internet sitesi üzerinden dayanışmaya katıl bölümünden destek olabilirsiniz Derin Yoksulluk Ağı'na. Burada ilginç bir şey yaptınız. Onu da anlatmadan geçmeyelim isterim gıda desteği meselesinde. Doğrudan bağış almak yerine ailelere birebir teslim edilmesini sağlayan bir mekanizma kurdunuz. O nasıl işledi? Pandemi koşullarında çıkan ama hala da devam eden bir mekanizma bu. Nasıl işledi ve nasıl sürdürülüyor şu anda? Şöyle açıklayabilirim ama aslında süreçte çok değişti. Biz de süreçte öğrendik nasıl işlemesi gerektiğini ve neyin en aslında sürdürülebilir olan olacağını. Başta yani şunu yapmak istedik. Biz parayı alan ve o parayı bir şekilde aileler için kullanan olmayalım. Destekçi doğrudan ailelerin, yoksulluk yaşayan ailelerin doğrudan ihtiyaçlarını bir şekilde kendisi göndersin, iletsin istedik. Biz arada sadece köprü olmayı tercih ettik. O durumda aslında sanal marketler üzerinden bir gönderim gerçekleşiyordu. Sonra ailelerin güvenliği yani hem ağ büyüdükçe, yeni aileler katıldıkça, yeni destekçiler katıldıkça ailelerin güvenliğini korumak adına adresleri paylaşmamaya, dolayısıyla da bir yine burada hani biz en başta bağış toplamıyoruz diye ortaya çıkmıştık. Derin yoksulluk ağı başta böyle bir yerde duruyordu. Ama zamanla ailelerin güvenliğini korumak adına bağışları artık biz farklı şekillerde A101 market kodları olarak iletmeye başladık. Ve aslında gereken ihtiyaçları bir şekilde biz yine aracı olarak iletmeye başladık. Biraz dönüştü diyebilirim o sistem ama hala aynı şekilde devam ediyor. Destekçilerin destekleri doğrudan ailelerin ihtiyaçları için kullanılıyor ve bunun için oluşturuluyor bu fonlar. Bir yanıyla da şu an yeni bir projeye başlıyoruz. Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte ihtiyaç fazlası ürünlerin bir şekilde marketlerde, fabrikalarda herhangi bir sebeple market rafında kullanılamayan ürünlerin hem israfı azaltmak, hem gıda fazlalığını azaltmak, hem de aslında yoksullukla mücadele etmek üzere onlarla birlikte bu ürünleri yoksulluk yaşayan ve gıdaya erişemeyen, gıda hakkına ulaşamayan kişilere ulaştırmak adına bir kampanya, ya bir projeye başlıyoruz. Şu an böyle bir noktadayız. Selen, çok teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler diyelim. Sadece bugünkü program için değil. Bitirmeden, kapatmadan önce bir de derin yoksulluk ağının sosyal medyadan ulaşılabilecek adreslerini verirsen bizlere ve dinleyicilerimize her şeyi tamamlamış, döngüyü kapatmış oluruz diye düşünüyorum. Tamam. Twitter'da yoksulluk alttan tire A olarak geçiyor ama derin yoksulluk ağı olarak arayınca da bulabiliyoruz hesabımızı. Instagram'da da aynı şekilde derin yoksulluk ağı ismimiz. İkisinde de bizi bulabilir. Destek olmak isteyen, bizi takip etmek isteyen herkes. Ve web sitenizi de alalım senden. Web sitemiz derinyoksulukagi.com. Pardon, bir saniye değil. derinyoksulukagi.org, özür dilerim. Açık Alan Derneği'nin de web sitesi var. İkisini de takip edebilirsiniz. Açık Alan Derneği de açıkalanderneği.org yine. Tekrarlayalım dinleyicilerimiz için. Derin Yoksulluk Ağı Açık Alan Derneği'nin bir girişimiydi. Açıkalanderneği.org ya da derinyoksulluk.org üzerinden ulaşmanız mümkün Derin Yoksulluk Ağı'na. Ama özellikle sosyal medya hesaplarından güncel duyurularını yapıyorlar. Bu güncel duyurulardan biri de bugün çocuk yoksulluğu raporu olacak. Biz daha çıkmadan bu raporu sizlere, sevgili dinleyicilerimize ulaştırmış olduk. Rauf, bu arada çok bağlantı kesiliyordu olduğu yerde. Pandemi koşullarında uzaktan kayıt yapıyoruz hala Açık Radyo'da programları. Buradaysan kapanışı sana devredeyim, yoksan dinleyicilerimize hoşça kalın diyeceğiz. Evet, bağlantı çok kesiliyor görünen o ki. Diğer kamdaydınız. Sevgili Selen Yüksel'le, Derin Yoksulluk Ağı Proje Koordinatörü Selen Yüksel'le beraberdik ve çocuk yoksulluğu raporu üzerinden konuştuk. Önemli bir mesele, daha önce de konuk aldığımız bir mesele diğer kamda ve önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğimiz bir mesele. Sadece bizlerin değil, hep birlikte bütün toplumun konuşması için de çabalayacağımız bir mesele. Derin yoksulluk ve bu miras bırakılan yoksulluk meselesi. Selen, tekrar çok teşekkürler burada bugün bizlerle olduğun için. Haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyicilerimiz. Hoşça kalın. Ben de çok teşekkür ederim Damla. Görüşmek üzere. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.